بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عنكبوت دا په نزول کې پنځه آیاتیم دی او د سورة روم نه وروسته نازل شوی دی. مخکې سیره بدداری چې مخکې سورة کې تشجیع او پواکه د موسی علیه السلام نو دلته بهادري ورکوي په واقعاتو د نور انبیاو باندې. د نوح علیه السلام واقع بیانیږي، د ابراهیم علیه السلام، د لوط او شعیب علیه السلام، چې ګوره د ټول انبیاو بهادري کړې ده. نو دارنګه تم په بهادرۍ د الله دین بیان کړه. نو مخکې تشجیع په واقع د موسی علیه السلام، دلته تشجیع ده په واقعاتو د نور انبیاو باندې. دویم دا مخکې تشجیع وه چې مصیبتونه برداشت کوي، خو دا خبره اجمالا وه. دلته دا مصیبتونو تفصیل کوي. دویم ربطې د مخکې سداری، دریم دا مخکې ابتلا د انبیاو بیان شوه، نو دلته ابتلا د نورو مؤمنانو بیانوي. دای بل ربط دا دی، مخکې هلاکت د فرعونیانو ذکر شو، نو دې صورت کې هلاکت د نورو اقوامو ذکر کوي. او د صورت دعوه سره د سورة عنکبوت دوه دعوې دي. یو ابتلاء المؤمنین چې مؤمنان به امتحان راځي، او دویم سر هلاک الجاهدین مخالفین به تباه کیږي. د سورت کې دوه دعوې دي، ابتلاء المؤمنین او هلاک الجاهدین. اوله دعوه به دویم آیت کې ذکر کی، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، چې مؤمنانو به خامخا امتحان راځي. او دویمه دعوه به څلورم آیت کې ذکر کی، جمع سبب الذين يعملون السيئات، الله اذا بد عمل زمان نشي بچ کیدلی. نو بارا صورت کی دا دو دعوی شوی. او د صورت حاصل هم داری چې صورت کی سلور قسمه ابتلا ذکر کوي. یو ابتلا داره چې د نفس طرف نه ابتلایی. شپږم آیت کوي، من جاهد فانما یجاهد لنفسه، یعنی نفس به د ارام او راحت غواړي، خو نفس به ارام او راحت ته نه پرېږدي. او دویمه ابتلا سره کله د مور او پلار طرف نه ابتلا راځي. اتم آیت کې وایي، وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم، که مور او پلار د شرک او بېدینۍ سره بری نو د مور او پلار خبره به نه مني. دا دویمه ابتلا ده. او دریمه ابتلا د عامو خلکو طرف نه وي. لسم آیت کې وایي، فاذا اوذی فی النار جعل فتنة الناس کعذاب الله، کله د خلکو طرف نه به تکلیفونه وي خو زړه به نه تنګې، او کله د ناکاره مولیانو طرف نه ابتلا وي. دا دولسم کې ذکر کوي، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، کله یو ناکاره ملا بی ابو زمان خبر اومنه، ول نحمل خطواياكم، ستا ګناه زما په غاړه باری. نو بل قسم ابتلا داره، اول د نفس نه ابتلایی، بل د مور او پلار طرف نه، بل د عامو خلکو طرف نه، او بل د مداهنینو او دارنګې د ناکاره مدیانو طرف نه ابتلا راځي. نو څلور قسم ابتلا ذکر کوي. او بل د ابتلا هغه عمر هم ذکر کوي چې ابتلا به څومره زمانه وي. نو ګوره ابتلا کله ډېره اوږده شي، لکه نوح علیه السلام باندې نه نیم سوه کاله ابتلا راغلی. او څوارلسم آیت کې وایي، فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما، نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله وخت په ابتلا کې تیر کړی و. بل د ابتلا طریقه به صحیح، نو د ابتلا طریقه بیانوي چې ابتلا هغه طریقه به هم کله به ډېر سخته ابتلایي، لکه ابراهیم علیه السلام چې و دا ورته غورځېدلی و. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اقتلوه حرقوه، څه درشتم کې به ووایي. نو حاصل د صورت دا شو چې ابتلا به خامخا راځي، او ابتلا څلور قسمه راځي، او ابتلا کله سي ډېره اوږده وي لکه د نوح علیه السلام د ابتلا په شان، او کله ابتلا ډیره سخته وي لکه د ابراهیم علیه السلام د ابتلا په شانه. د هغې نه وروسته به د نورو انبیاو ابتلا هم ذکر کړي، د لوط علیه السلام یا دغرنګې د شعیب علیه السلام ابتلا به ذکر کړي. نو سورت کې د ابتلاعاتو بیان دی، خو دوه غټې خبرې بیانېږي. یو دا چې الله هم د ابتلا نه بغیر نه پرېږدي، ابتلا امتحان ورباندې خامخا راځي، یو دا خبره ده. او دویم دا چې مخالفین دا به خامخا تباه کېږي. نو ګوره، یو طرف ته مؤمن په ابتلا کې وخت تېروي، چې مؤمن به مثلا په قیدونو کې یا په هجرتونو کې یا نور مصائبو کې وخت تېروي، خو بل طرف ته الله وایي دا مخالفین دوی به هم څه کېږي، تباه کېږي، به دوی هم بچ نشي پاتې کېدلی. دا د سورت حاصل دی. د سورت امتیازات څه دي؟ نو ګوره، سورت یو په دې ممتاز دی چې په دې کې د نوح علیه السلام اوږد عمر ته اشاره کوي. نه نیم سوه کاله وخت هغه تبلیغ کې تېر کړی، او نور عمر د دې نه زیات هم و، نو د هغه د عمر د اوږد عمر بیان دی. دویم امتیاز یې دا دی چې په دې کې مثال د شرک ذکر کوي، د عنکبوت سره، که مثل عنکبوت اتخذت بیتا. دارنګه سورت په دې ممتاز دی چې دې کې دا څلور قسمه امتحان نه ذکر کیږي. دا دې سورت امتیازات دي. احسب الناس ان یترکوا الف لام میم. احسب الناس د دویم آیات کې اوله دعوه ذکر کوي چې هغه سره ابتلاء المؤمنین، الله یې مؤمنانو باندې بخامخا ابتلاء راځي. ناسبا ناسا گمان کئی خلقا یترکو دیو پری خود اشی ابتلانا ایترکو دیو پری خود اشی دسنا ابتلا امتحان امتحان و پیندر آجی ای اقول جای بوی آمن نامن گئی مان روی هم لائف تونن پا دیبان امتحان نی راغ رای. یعنی مقصد دار صرف پا آمن نبانی کار نکی گی، شو سلی صرف دعوت ایمان وکی او زان تا صرف مومن قدری پا دی کار نکی گی، بلکه دې سره به امتحان نه خامخا راځي. لکه حدیث کې دا راځي، نبی علیه الصلاة والسلام یبتلى الرجل على حسب دینه، په سړي باندې ابتلا د دین په اندازه راځي. په امکان پی دینی صلابت زید له فی البلاء، که دین کې کلک وو امتحان به سخت وي. نو چې څومره سړي ایمان کلک وي امتحان هم سخت وي، او چې ایمان یې کمزوری نو امتحان هم پر الله معمولی معمولی راولي. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. چې لاسی بابا کتاب دی متاع مؤمن وته وایي، پارسی کې کتاب دی، بعضې ښه شعرونه ذکر کوي. هغې هم شعرونه ویلي چې نه تنها اول پتې بازن بیاموس، براه دوست سر دادن بیاموس، یوا د زانو سه مینه مه زده کوه، بلکې د الله په لاره کې سر قربانی کول دا پنې زده کړه. درین پنگر تا استادی نیابی، حسین گوید بیا از من بیاموز. او که دی پند کستا استاز دی، نه حسین رزیلانهو چی راش دا پند زمان ایزده که. اکا حسین رزیلانهو کربلا که خپل سر قربانی کنه، نه دانه که خپل سر نچری قربانی کهی. چوبینی هست شر از خیر بهتر، زبالایی زمین زیر بهتر. چی کلوی دسی وخ راشی، چی خالکو تا شر دا خیر نخخ کاری، نو په دا وخت کې د ځمکې د باندې طرف نه لاندې طرف غوره دی، یعنی بیا مرګ او شهادت ډېر غوره دی. که مې ګوین د اساسال روبه به دنیا چار روزه شیره بهتر، هغوی خلک وایي چې په دنیا کې د ګیدړ د سلو کال عمر نه د زمري څلور ورځې دا ډېرې غوره دي. یعنی څه معنی لږ عمر دی، خو چې د الله تعالی په دین باندې کې ننګ او غیرت وشي، نه هغه عمر ډېر غوره دی دینه سړی اوږد عمر تیر کړي د الله په دین باندې ننګ او غیرت ونه کړي. د زمری څلور ورځې د ګیدړ د هغه زرک د سل کالو نه زیات غوره دي. نو څه معنی هغه ژوند چې په هغه کې د الله تعالی په دین باندې ننګ او غیرت وي، هغه ډېر غوره دی د هغه ژوند نه چې د الله په دین پکې غیرت نه وي. چې لاسي وه بعضې ښایسته شعرونه ویلي، د هغه کتابونه دي ډېر مخکې ما د چا یو کتاب راکړی و، متاع مؤمن په نوم باندې وړوکې غونې دوه جلده کتاب دی. هغه وایي زه مسجد بشنود الله اکبر، بری نواز ما پرینګ خندد، وای د جمعات نه الله اکبر چغه راخیږي خب دی واس شو پیرنګیان چې خاندي چې صاف عقیده کې خو الله نه تلویزیون لوی ما یو شعر کو امام اواز ها بسیار کردی اگر پرسی زمان این وقت تیغ است و امام سب دیر مسئله دی وکده خو زمان تپوس که ده اوخ ویده توری وقت دی ده بهند وقت نده او بیا یو خیسته شعر ویره مراسیش مستا خون دوان کرد بروز جمعه چون شعرین بیان کرد و ده جمعه پارز بان یو عالم بیان کرد و خوک بیانی که منگه و جده ولو خوی طول بیفیده خبری وکی بمق بامین برگفت به مقصد سخونها سخونهای زور را رهان کرد و پی منبر طولی بی پیدی خبری وکری دا ولی اغاوی دا عالم و دا خطیب مثال دا بر داکتری مثال فکر دار سیف اغا خبر رو بیان وکی چرا خبر رو زوره تی وی دا سی داکتر نکی چو سری رزل بیمار ری اغاوی دا سرگو علاج کی نسمان وقت گوره چی دا وقت مثال د جهاد وخت د جهاد مقاله په کار دار سره خلک جهاد ته تیار کی یا مثلا د اتفاق او اتحاد ضرورت د مسلمانانو د مجاهدینو چې مسلمانان اتفاق اتحاد او جهاد ته سره تیار کی ناوړل باج خصه شروع نه وی دي هغه چې باندې تاسو دې کې اوله دعوه ذکر کړي ایا ګومان کوي خلایت راو شوی په دې خو نشي او ایا قول دې امن نامه ګیمار له هم لا یفتنون په دې باندې امتحان نه شوی ولقد وتن الذين من قبلهم الله من امتحان كانوا فاك سامي مخك ديونو فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فذيك حكمه الامتحان ذكر كاي چنداو الامتحان نسل راولم حكمت اداري چ دروغجن ورشتين بي واضح شي ار سره لن تنا د عشق او د دوستي دعوي كاي فنداو دا الامتحان سره د معلومي اشهر کی رئی جز اللہ شدائد کل خیرین عارفتو بیها عدوی من صدیقی وی اللہ دی مصیبتون لخبت لور کی تک ماب کی دوست و دشمن و پی جاندر چی سریبان اطلاع مصیبت راشین دوست و دشمن بکی معلومی نو دلت اللہ حکمت دا بیانی چی رشتین و دروغ جن معلومی چی امتحان نی راغلی آسل زانتا مومن و زانتا مسلمان وی و چی کل امتحان راشین و امتحان پتیم کی معلومات کی چی دا واقعی مومن دے دے مخلص دے دے مجاہد دے او دا دے بلا سی دخلی دعوی وی و کلن یدعون وصال لیلا و لیلا لا تقر لهم بزاکی وی آر سرے دا لیلا دا وصال دعوی کئی خو لیلا دای لبدی معنی سنے کئی دا اقرار نکئی دا غیل وصال یعنی آر یو دا اللہ دا محبت دعوی کئی خو دا اللہ دا عشق و دا محبت معلومات پا دے کی گی سره د الله په دین باندې قرباني ته تیار شي د دوی نه عالم وي په دې مدو کېږي کله کله مثال جلسه او جلوسونه یا اجتماعاتي بشمار خلک په سوونو خلک کله زرګونه ځین اجتماعات په لکونو خلک راځي خو څنګه چې مثال عملی د میدان مقرر شي مثال د اجتماع یو ځای کې کېږي او یو پروګرام دی پاکه سوونو د زرګونه خلک ناشي خود دا معلومات وکا چه مثال وز دلتا با دشمن دا حملی زورت راشی دا کمیل و تعالو زورت راشی سنگ دا خلق تایار ده یه خواد دا خبر ایدی وروزو که ملگره و اغوی چرا کلا منگ حقیقه که و ملگری دون را پیدا شهران شده ملگری کم طرف را پیدا شو و چه کلا مثال لگاری دیکی زورت راشی به یوم ده کلا یا ملگره زخمی شده این زورت راشی به یوم ده نو اکثر به دغه رنګ کېږي نو یو عالم چې دې مدو کا کېږي په ځنه ځای کې مسلمانانو ګڼه ګڼه جوړه کړي ښه ډېری خو چې مثال که بیا د کمین او تعارض ضرورت راشي نو بیا کې خلک بیا پیدا نه کړي د بازارونو کې څونه په لکونو مسلمانان ګرځي جومات ته چې ورشي غوړه جوماتونه دې بازارونو کې سړی پکې د ودرېدو ځای نه بینېږي پرې سینجا او دا څه ځای نه ورشي هلته ځای نمبر درته نه میلاویږي نو بهرحال الله وی د اطلاعات سره دا تمیز لري دا حکمت دی فلا یعلمن الله الذین خامخا لکی الله کسان چې رښتینی ولا یعلمن الکاذبین او خامخا الله ښکاره کوي دروغجن لره ام حسب الذین یعملون السیئات دا دویمه دعوه ذکر کوي دویمه دعوه سره چې الله مخالفین زما د عذاب نه شي بچ کېدلی ایا گمان کیا کسان چا مننه کی بده یس بقونا چا بشی زمنگ نسامه یحکم ډیر بده فیصله دی کوي من کان ير جو لقاء الله ترغیب دی من کان ير جو سوچو می ستی لقاء الله د الله د ملاقات وګوره جزاء حذف شوی د خچ پل یصبر علی البلایا د دې امتحان ته ځان کله کی سنی دا خیدای چې د الله مخې ته ورزم الله ته به پیشی کیږي بیر دی امتحان نو تزان کلی کی ذکر اللہ مخی تورجن اللہ لطب کارگزاری بیان اول غواری نو تب دا کم عمل کارگزاری بیان که چیر ماستا دا پار اللہ دنیا کسی کریو نو چیر سری امتحان نو تیر کنی بس کارگزاری بیان کی چی اللہ زخو دون زوری دل یا دون کڑی دلیم دارا مصیبتون را بانی را غریو نو من کان یر جو لقا اللہ فر یسبر علی البلایا او په دې کې اخر کول الله تسلیم ورکړي چې الله د مداویدو شوق لري الله یې کوستا دا جذبه او شوق یې چې الله سیملا او شم نو پاین نجل الله لآت دا الله نیټه راتون کړه چې د الله سره ملاقات وشي او دیدار به د الله نصیب شي پاین نجل الله کین نیټه دا الله راتون خراتون کې او سمې لریم دا الله ورېدون کړي او پویره بس دمو وکړي.